Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, agama adalah nasihat. Kami telah berkata, untuk siapa? Baginda telah bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, untuk para pemerintah di kalangan orang Islam dan untuk orang Islam secara umumnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Terjemahan bagi hadis yang ke-10 pula, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, sehingga mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Maka apabila mereka telah melakukan perkara tersebut, mereka telah melindungi daripada saya akan darah-darah mereka dan harta-harta mereka, melainkan dengan hak Islam, maka perhitungan mereka adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.